Gelemedim Eminem da memlekete bu sene. Gelemedim ufağım da memlekete bu sene. Allah izin ederse, Allah izin ederse o gelirim yeni sene. Allah izin ederse, Allah izin ederse o gelirim yeni sene. Kınalı parmağına kız altın yüzükten kayıp. Kınalı parmağına kız altın yüzükten kayıp. Nereden geleceksin, nereden geleceksin o yollarına ben kayıp. Nereden geleceksin, nereden geleceksin o yollarına ben kayıp. Ben gemilan gelemem da yol yok müdür karadan. Ben gemilan gelemem da yol yok müdür karadan. Kavuştur sana bizi, kavuştur sana bizi o yeri göğü yaradan. Kavuştur sana bizi, kavuştur sana bizi da yeri göğü yaradan. Kavuştur sana bizi, kavuştur sana bizi da yeri göğü yaradan. Kavuştur sana bizi, kavuştur sana bizi da yeri göğü yaradan.